Əl-Ənfal Qənimətlər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Yəsəlunəkə anil-ənfəl Qulil-ənfəlu lilləhi vəl-rəsul Fəttəqullaha və əslihu zətə beynikum وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. De ki, qənimətlər Allaha və Peyğəmbərə aiddir. Elə isə Allahdan qorxun və aranızdakı münasibətləri düzəldin. Əgər möminsinizsə, Allaha və onun elçisinə itayət edin. İnnəməl müminunəlləzinə idə zükirəllahu vəcilət qulubuhum və idə tüliyyət aleyhim əyətuhu zədəthum imanən və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar. Yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər. Əlləzîne yuqîmûnəssalâtə və mimmə razaqnâhum yunfiqûn. Namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzi vardır. Kəmə əxrəcəkə rabbukə min beytikə bil haqqı və innə fəriqan və innə fəriqan minəl müminin ləkərihun. Rəbbin səni bu minvalla haqq ədalət uğrunda Bədrə getmək üçün evindən çıxartdı. Halbuki bu, möminlərdən bir dəstənin xoşuna gəlmirdi. Yücadilunəkə fil haqqı bə'dəmə təbəyyən, kəənnəmə yusəqunə iləl məvti və hum yənzurun. Haqq bəlli olduqdan sonra belə onun barəsində səninlə mübahisə edirdilər. Sanki gözləri baxa-baxa ölümə sürüklənirdilər. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ O vaxt Allah sizə iki dəstədən birinin karvanın və yaxud kafirlərin qoşununun sizin olduğunu vəd edirdi. Siz silahsız dəstənin sizin olmasını arzulayırdınız. Allah isə öz kəlmələri ilə haqqı gerçəkləşdirmək və kafirlərin kökünü kəsmək istəyirdi. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ O bununla günahkarların xoşuna gəlməsə də haqqı gerçəkləşdirmək və batili puç etmək istəyirdi. İZ TƏSTƏĞİTÜNƏ RABBƏKUM FƏSTƏCƏBƏ LƏKUM ƏNNİ MÜMİDDÜKUM BİƏLFİM MİNƏL MƏLƏİKƏTİ MÜRDİFİN O vaxt siz Rəbbinizdən kömək diliyirdiniz. O da, mən sizə bir-birinin ardınca gələn min mələklə yardım edəcəyəm deyə duanızı qəbul etmişdi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Allah bunu yalnız bir müjdə və onunla qəlbiniz rahatlıq tapsın deyə belə etdi. Qələbə yalnız Allahdandır. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. İz yuğşikumun nu'as amanatan minhu ve yunzilu aleykum minas-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi ve yudhhiba ankum rijza'ş-şeytani ve liyadbita ala kulubikum ve yuthabbita bihi'l-aqdam. O zaman Allah öz tərəfindən bir təskinlik olsun deyə sizə yüngül bir mürgü göndərmiş, göydən sizin üzərinizə yağmur endirmişdi ki, onunla sizi təmizləsin, şeytanın vəsvəsəsini sizdən uzaq etsin, qəlbinizi möhkəmləndirsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin. İz yuhi rabbuka iləl mələikəti ənni ma'akum fəthəbbitulləzina əmənu. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ O zaman Rəbbim mələklərə, mən sizinləyəm, iman gətirənləri gücləndirin. Mən kafirlərin qəlbinə qorxu salacağam. Onların boyunlarını vurun və barmaqlarının hamısını kəsin deyə vəhy etmişdi. Zəlikə bi ənnəhum şaqqullaha və rəsuləh və mən yuşaqqillaha və rəsuləhu fə innallaha şədidul iqab. Bu, onların Allaha və onun elçisinə qarşı çıxmalarına görədir. Allaha və onun elçisinə qarşı çıxan kimsəyə Allah şiddətli əzab verər. Zalikum faduquhu wa anna lilkafirin adaban nar. Bax belə. İndi dadın onu. Kafirlər üçün cəhənnəm odunun əzabı da hazırlanmışdır. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار Ey iman gətirənlər kafirlərlə döyüş meydanında qarşılaşsanız arxanızı onlara çevirməyin وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Daha bir döyüş əməliyyatı keçirmək üçün bir tərəfə çəkilən və ya başqa bir dəstəyə qoşulanlar istisna olmaqla, kim belə bir gündə onlara arxa çevirərsə, Allahın qəzəbinə düçar olar. Onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. O, necə də pis dönüş yeridir. Fələm təqtuluhum vələkinna Allaha qatələhum. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Onları siz öldürmədiniz. Allah onları öldürdü. Düşmənlərin gözünə bir ovuş torpaq attığın zaman sən atmadın. Allah attı ki, möminləri öz tərəfindən yaxşı bir sınaqdan keçirtsin. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Zalikum ve ennallaha muhinu keydil kafirin. Bax belə, həqiqətən də Allah kafirlərin hiləsini zəiflədər. İn təstəftihu fəqad cəəkumul fəth və in təntəhu fəhüvə xayrun ləkum. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Əgər siz kafirlər ədalətli hökm diləyirsinizsə, artıq sizə hökm gəlmişdir. Əgər küfrə son qoysanız, bu sizin üçün xeyirli olar. Yox əgər qayıtsanız, möminlərə qarşı vuruşsanız, biz də qayıdarıq, sizi yenə məğlub edərik. Dəstəniz nə qədər çox olsa da, bu sizi heç bir şeydən qurtara bilməz. Şübhəsiz ki, Allah möminlərlədir. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. Ey iman gətirənlər, Allah'a və onun elçisinə itaat edin. Eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Eşitmədikləri halda, eşitdik deyənlər kimi olmayın. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi, haqqı anlamayan karlar və lallardır. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Əgər Allah onlarda bir xeyir olduğunu bilseydi, əlbəttə onlara eşittirərdi. Əgər onlara eşittirseydi belə, yenə də üz çevirərək dönərdilər. Ya eyyuhallazina amanu istecibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu baynal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Ey iman gətirənlər, peyğəmbər sizi həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasındadır və siz onun hüzuruna toplanacaqsınız. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Elə bir bəladan qorxun ki, o sizlərdən təkcə zalim olanlara üz verməz, hamınızı bürüyər. Bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yadınıza salın ki, bir zaman siz az idiniz. Yeryüzündə zəif sayılırdınız. Kafir adamların sizi ələ keçirəcəyindən qorxurdunuz. Allah sizə sığınacaq verdi. Öz köməyi ilə sizi qüvvətləndirdi və sizə pak ruzilərdən verdi ki, bəlkə şükür edəsiniz. Ya eyyuhallazina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ey iman gətirənlər, Allaha və onun elçisinə xəyanətkarlıq göstərməyin və bilə-bilə aranızdakı əmanətlərə də xəyanət etməyin. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ Bilin ki, var dövlətiniz də, övladlarınız da ancaq bir imtihandır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, o sizə haqla nahaqqı ayırd etmə bacarığı verər, günahlarınızdan keçər və sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir. Və iz yemkuru bikəlləzîne kəfəru liyüthbitukə əv yəqtulukə əv yuxricuk və yemkurunə və yemkurullahu və allahu xayrul məkirin. Bir zaman kafirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya yurdundan qovmaq üçün sənə qarşı hiylə qururdular. Onlar hiylə işlətdilər. Allah da hiylə işlətdi. Allah hiylə işlədənlərin ən yaxşısıdır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman deyərlər: Artıq eşitdik. İstəsək biz də buna bənzərini deyə bilərik. Bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ O zaman onlar, Ey Allah! Əgər bu, sənin tərəfindən gəlmiş bir haqdırsa, onda üstümüzə göydən daş yağdır və ya bizə ağrılı-acılı bir əzab göndər, demişdilər. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sən onların arasında olduğun halda, Allah onlara əzab verməyəcək. Bağışlanmalarını dilədikləri zaman da Allah onlara əzab verən deyildir. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlar Məscidül Haramın xidmətçiləri olmadıqlarına baxmayaraq, möminləri oraya buraxmadıqları halda, Allah nə üçün onlara əzab verməsin? Onun xidmətçiləri yalnız müttəqilərdir. Lakin onların çoxu bunu bilmir. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Onların müqəddəs evin yanındakı ibadətləri fit vermək və əl çalmaqdan başqa bir şey deyildir. Küfr etdiyinizə görə dadın əzabı. İnnellezine keferu yunfikun amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun vellezine keferu ila jahannam yuhsharun. Şüphesiz ki kafir olanlar İnsanları Allah yolundan saptırmaq üçün öz mallarını sərf edirlər. Onlar onu sərf edəcək, sonra bunun peşmançılığını çəkəcək, daha sonra isə məğlub ediləcəklər. Kafir olanları cəhənnəmə toplayacaqlar ki, لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah murdarı pakdan ayırsın. Murdarları bir-birinin üstünə qoyub bir yerə yıxsın və onları cəhənnəmdə yerləşdirsin. Ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. Qul lillezina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalin. Kafir olanlara de ki, əgər küfrə son qoysalar, olub keçənlər onlara bağışlanar. Yox, əgər küfrə qayıtsalar, əvvəlkilərin başına gələn aqibəti gözləsinlər. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ يَنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək onlarla vuruşun. Əgər şirkə son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların etdiklərini görür. وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Əgər onlar üz döndərsələr, bilin ki, Allah sizin himayədarınızdır. O, nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırt edildiyi gün, iki dəstənin qarşı-qarşıya gəldiyi gün, qulumuza nazil etdiyimizə iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz qənimətlərin beşdə biri Allaha, onun elçisinə, onun qohum əqrəbasına, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. İz entum bil udvatid dunya ve hum bil udvatil qusva ve'r rakbu asfala minkum

İki dəstə bir-birini gördükdə isə geri çəkilib, mən sizdən uzağam, mən sizin görmədiklərinizi görürəm, mən Allahdan qorxuram, çünki Allah şiddətli cəza verəndir, demişdi. İz yəqulul münafiqun vəl-ləzinə fi qulubihim maradun qarrəhə ulai dinuhum. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ O zaman münafıklar və qəlbində xəstəlik olanlar dedilər, bunları öz dinləri aldatdı. Kim Allah'a təvəkkül etsə, bilsin ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ Kaş sən kafirləri, mələklər onların canını alarkən görəydi. Mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura deyirdilər. Dadın yandırıcı odun əzabını. Zəlikə bimə qəddəmət əydikum və ənnəlləhə ləysə biqəlləmin lil'abid. Bu, öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir. Yoxsa Allah qullarına zülm edən deyildir. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ Bunların əməli Firavun nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənzəyir. Onlar Allahın ayələrini inkar etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir. Cəzalandırması da şiddətlidir. Zəlikə biənnəlləhə ləm yəkum ğayyran ni'mətən ən'aməhə alə qavm. Həttə yuğayyiru mə biənfusihim və ənnəlləhə səmiyun əlim. Bu, ona görədir ki, bir cəmaat nəfslərində olanı dəyişməyincə, Allah da onlara verdiyi neyməti dəyişən deyildir. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Kədəbi əli Fir'aunə vəl-ləzinə min qabrihim kəzzəbu bi əyəti Rabbihim fəəhləknəhum bidunubihim. وَأَغْرَقُنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ Bunların əməli Firavun nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənzəyir. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər. Biz də onları günahlarına görə məhv etdik. Firavun nəslini dənizdə qərq etdik. Onların hamısı zalim idi. İnne şerrad davab 'indallahi'llezine keferu fehum la yu'minun. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi kafir olanlardır. Onlar iman gətirməzlər. الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ Onlar əhd bağladığın kimsələrdir ki, sonra hər dəfə öz əhdlərini pozur və heç nədən çəkinmirlər. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Əgər döyüşdə onları yaxalasan, onları cəzalandırmaqla arxalarında olan kimsələri də dağıt ki, bəlkə ibrət alsınlar. Və immə təxafənnə min qavmin xiyanətən fənbid iləyhim alə səvə. İnnəllâhə lə yuhibbul xainin. Əgər bir qövmün əhdi pozacağı ilə xəyanət etməsindən qorxsan, sən də onlara onu pozduğunu bildir. Şübhəsiz ki, Allah xainləri sevmir. Və lə yəhsəbənnəl-ləzînə kəfəru səbəqu, innəhum lə yu'cizun. Qoy kafirlər əzabdan qaça biləcəklərini zənn etməsinlər. Çünki onlar ondan yaxa qurtara bilməzlər. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Düşmənlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları hazırlayın ki, bununla Allahın düşmənini, öz düşməninizi və onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi kimsələri qorxudasınız. Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam ödənilər və sizə zülm edilməz. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Əgər onlar sülhə meyl etsələr, sən də ona meyl et və Allaha təvəkkül et. Həqiqətən o eşidəndir, biləndir. Və in yuridu ən yəxdəukə fə innə həsbəkəlləh huvəlləzi əyyədəkə binəsrihi və bilmü'minin və əlləfə beynə qulubihim. Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər. O, səni həm öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi. Ləu ənfəqtə mə fil-ərdi cəmiyən mə əlləftə beynə qulubihim, vələkinnəlləhə əlləfə beynəhum, innəhu əzizun həkim. Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yeryüzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən o qüdrətlidir, müdrikdir. Ya eyyuhən nəbiyyü həsbukəllahu və mən ittəbəəkə minəl müminin. Ya ayyuhan nabiy harridil mu'minina alal qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru مِنَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Ey Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayət edər. Ey Peyğəmbər! Möminləri döyüşə ruhlandır. Əgər aranızda 20 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 200-ünə qalib gələr. Əgər aranızda 100 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 1000-inə qalib gələr. Çünki onlar anlamayan adamlardır. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. İndi Allah sizin yükünüzü yüngülləşdirdi. Çünki o sizdə zəiflik olduğunu bilirdi. Əgər aranızda 100 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 200-nə qalib gələr. Əgər aranızda 1000 səbirli kişi olsa, Allahın izni ilə kafirlərdən 2000-nə qalib gələr. Allah səbr edənlərlədir. Mə kənə linəbiyyin ən yəkunə ləhu əsrə həttə yuthxinə fil ərd. Turidunə əradad dünyə və Allahü yuridul əxirətə və Allahü əzizun həkim. Peyğəmbərə yeryüzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Ləulə kitabun min Allahi səbəqə ləməssəkum fīmə əxəddüm əzəbun azim. Əgər Allah tərəfindən əzəldən yazılan bir hökm olmasaydı, aldığınız fidyə müqabilində sizə böyük bir əzab toxunardı. Fəkulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ələ keçirdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq yeyin və Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yə əyyuhən nəbiyyü qül limən fī əydikum minəl əsrə İyə'ləmilləhu fī qulubikum xayran yu'tikum xayran mimmə uxidə minkum və yəğfir ləkum və Allahü qafurur rəhim. Ey Peyğəmbər, əlinizdə olan əsirlərə de, əgər Allah qəlbinizdə xeyir olduğunu bilsə, sizdən alınan fidyədən daha xeyirlisini sizə verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. وَاِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Əgər əsirlər sənə xəyanət etmək istəsələr, bilin ki, onlar bundan əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər. Allah möminlərə onların öhdəsindən gəlməyə imkan vermişdi. Allah biləndir, müdrikdir. İnnellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh vellezîne âvav ve nasarû ulâike ba'duhum evliyâ'u ba'd. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ Vallahu bima ta'malun basir. Həqiqətən iman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edən mühacirlər və sığınacaq verib köməklik göstərən ənsarlar